På trods af, at den ikke er indført endnu, så er den allerede både berømt og berygtet. Det er koranloven, jeg taler om, for siden ideen om loven, der altså skal indskrænke muligheden for at brænde, håne eller ødelægge religiøse skrifter, blev præsenteret, så er det væltet frem med kritik. Kunstnerne er trætte af den, fagfolk finder den overflødig, og politiet er bekymret. Men på trods af den her massive modstand mod loven, så bliver den efter alt at dømme en realitet. I går blev loven nemlig førstebehandlet i Folketinget, og i den tilhørende debat, der blev et uventet spørgsmål rejst. Må man brænde nogle koraner, mens andre er fredet? Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg vil gerne starte med at spille et klip for dig der fra debatten om koranloven i Folketingssalen i går. Så lad os lige høre, hvordan det lød, da du spurgte Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen ind til sagen her. Jeg bliver nødt til at spørge ordføreren, som jo er jurist. Kan ordføreren bekræfte, at med det lovforslag, vi står overfor i dag, eller står med i dag, der vil det fortsat være lovligt at skænde en koran, som er udgivet og trykt af et islamisk trosamfund, som ikke er anerkendt? Jeg må da kvittere for, en ting er, at man vil for alt i verden forsvare hr. Paludan og ligesindets adgang til at brænde koraner af. Men man vil åbenbart også fra oppositionens side ikke bare forsvare Paludans ret, men man vil også give ham et fantasikatalog. Der har været spørgsmål til justitsministeren, hvor man spørger, hvad med noget bacon, pakken ind i bacon? Og der kommer svar på det kan man jo læse i bemærkningerne, og så kommer næste spørgsmål, det går på, hvad nu hvis baconpakken ikke er åbnet? Jeg venter på det tredje spørgsmål, hvad nu hvis der ligger et stykke bagepapir imellem bacon og koran, osv. osv. Nu kommer fru Pernille Vermund så med spørgsmålet, hvad nu hvis man brænder en koran af fra et ikke anerkendt trosamfund? Jeg vil tvivle på, at man bliver dømt. Loven forudsætter jo, at der er tale om et anerkendt trosamfund. Ja, du spørger, om det vil være ulovligt at have den her utilbørlige omgang med et religiøst skrift fra et ikke anerkendt trossamfund, for eksempel fra en koran fra sådan et trossamfund. Og det er så Venstres retsordfører Preben Bang, der svarer dig. Hvorfor stiller du egentlig det spørgsmål? Jamen, det gør jeg, fordi der er mange problemer ved den lov, der er fremlagt. Men et af problemerne er jo, at den er meget utydelig, både for borgerne, for kunstnere, der gerne vil ytre sig gennem deres kunst, og ikke mindst for myndighederne, som skal håndhæve loven. Og det er for os afgørende, at selvom vi er modstandere af at svække ytringsfriheden, som man gør her, og modstandere af at give islam mere indflydelse, at man så også får et fokus på, at vi skal sikre, at al lovgivning skal være forståelig, både for danskerne, men også for de myndigheder, der skal håndhæve loven. Og det er den her lov simpelthen ikke. Den er et magtværk, og den er har været kritiseret for det fra første dag, og det kommer vi til at fortsætte med at kritisere den for. Så du er simpelthen ude på at hjælpe regeringen med at, hvad kan man sige, lukke eventuelle smuthuller i deres lov, som du ellers ikke er enig i? Nej, men jeg er ude på at sikre, at der ikke bliver vedtaget en lovgivning, som vi efterfølgende står med kæmpe problemer i forhold til. Altså, vi kan være enige eller uenige i lovgivningen, og vi er meget uenige. Vi kommer til at kæmpe for at få en folkeafstemning, hvis den her lov bliver vedtaget, og det gør den jo formentlig, for der er en flertalsregering. Men når loven så bliver vedtaget, og hvis ikke der er en mulighed for, at folket kan blive hørt, jamen så er det for os afgørende, at politiet ikke står på den anden side og ikke aner, om de står over for en forbrydelse, eller de ikke gør. Og tilsvarende, og det er jo mindst lige så vigtigt, at borgerne ved, hvad er det, der er lovligt, og hvad er det, man risikerer at blive dømt for. Og jeg synes, det, i virkeligheden synes jeg, det er sådan et lidt skørt spørgsmål for Preben Bang Henriksen. For Preben Bang Henriksen er jurist, og burde om nogen vide vigtigheden af, at lovgivningen er tydeligere til at forstå. Og han svarer jo også på dit spørgsmål. Han siger, at han vil i hvert fald tvivle på, at man bliver dømt, hvis der er tale om en koran fra et ikke anerkendt trossamfund, som man brænder af eller på anden måde skinner, som du spørger til. Hvad tænker du om det svar? Jamen, jeg tænker, at det er jo i tråd med, hvordan jeg har opfattet loven, og det vidner jo også om, at det bliver en meget svær opgave for politiet. Fordi hvordan skal man som betjent på stående fod kunne sige om en koran, som en kunstner eller en borger står med i hånden og gør noget, som måske er utilbørligt, det er jo så det næste, om den kommer fra et anerkendt eller et ikke anerkendt trosamfund. Altså skal de stå med en liste i hånden over, hvad er der af anerkendt og ikke anerkendte trosamfund, i øvrigt en liste, som hvert år bliver opdateret, fordi der er trosamfund, der ryger af listen, som ikke opfylder kravene, og så er der nye trosamfund, der kommer til. Det er, altså, det er jo, jeg synes, det er helt vildt, at man kan vedtage, eller være klar til at vedtage en lovgivning, som er så svært forståelig, både for borgerne og for myndighederne, som den her lov åbenlyst er. Så skal man har jo gjort det, hvad kan man sige, siden man præsenterede den første version af koranloven, der var der jo også plads til ikke anerkendte trosamfund. Det har man så indskrænket i nogle rettelser senere hen. Burde man nærmest rulle det tilbage, så også de ikke anerkendte, hvis man skal løse det her problem, og så også de ikke anerkendte kan blive beskyttet? Nej, tværtimod. Altså, og det var dengang, man havde ikke anerkendt det med, der var problemet jo, at vi har folk, der ser det som religion at kramme træer, må vi så heller ikke længere fælde de træer, som nogen finder hellige. Vi har mennesker, der ser det som deres religion, at gå rundt med en spaghetti-sig, et dørslag på hovedet, og hylder det store spaghetti-monster. Altså, ligesom, hvor går grænserne? Og for os handler det her jo om, at lige så snart man sætter religiøse love over demokratisk vedtaget lovgivning. Og du Pernille Vermund. For eksempel ytringsfriheden. Ja. Jamen, så bliver det fuldstændig umuligt at håndhæve. Fordi så bliver det islam, så bliver det forholdet mellem halal og haram og alt muligt andet. Men Pernille Vermund, du har jo været imod den her koranlov lige fra starten, lige fra den blev præsenteret. Og hvis det nu forholder sig, som Preben Bang Henriksen, han siger altså, at man straffrit kan gøre, hvad man vil med koraner, som ikke er trygt af et anerkendt trossamfund, så er det vel gode nyheder for dig? Jamen, det er jo potentielt gode nyheder, men dilemmaet med det er, at der jo så stadig vil være både myndigheder og kunstnere, som hvis ikke loven er præcis, risikerer enten at blive, hvad skal man sige, blive anholdt og sigtet for noget, som ikke er ulovligt, eller myndigheder, som sigter og anholder folk for noget, som der ikke er styr på. Altså, og det er jo det, der er problemet. Udover at vi er uenige i lovgivningen, så er problemet med uklar lovgivning, uagtet hvad den handler om, det er jo, at det er nogle, det er helt grundlæggende retsprincip i vores samfund, at lovgivningen skal være til at forstå, både for borgerne og de myndigheder, der skal håndhæve den. Og du stiller så det her eksempel op med et ikke anerkendt trosamfund, som kunne trykke en koran, som man så ville kunne brænde. Det er i hvert fald det, Preben Bang Henriksen, han tænker, det vil man ikke blive dømt for. Men gør du ikke også det her med, altså, når du stiller det her spørgsmål, giver du ikke så gode idéer, som Preben Bang Henriksen også siger, til Rasmus Paludan og ligesindede til at gøre, hvad han kan for at omgås den nye lov? Jeg tror ikke, at hverken Rasmus Paludan eller kunstnere i øvrigt behøver gode idéer for mig. Der findes masser af kreative mennesker, og gudskelov for det, skulle jeg til at sige. Altså, jeg synes, at islamkritik er en sund ting i et demokratisk samfund som det danske. Jeg synes også, at kritik af magtfulde religioner som en del af kunsten er helt afgørende for at sikre friheden for borgerne. Friheden til at være fri for at blive indoktrineret eller undertrykt af magtfulde religioner. Så der er gudskelov kreative mennesker i vores samfund, og jeg er sikker på, at man nok skal finde ud af at komme udenom loven. Men det ændrer jo ikke ved, at der vil være, jo mere uklar sådan en lov er, jo flere gråzoner vil der være, og de gråzoner vil jo være dem, der gør, at der er potentielt Pernille, kan være... Jeg skal bare lige forstå, altså det her spørgsmål om det er en ikke anerkendt trosamfund, der har trykt den koran, man i så fald vil skænde, eller det som Preben Bang Henriksen siger med om bacon direkte på koranen, eller hvis man har bagepapir imellem, eller hvis pakken ikke er åbnet. Altså alle de her hvad nu hvis spørgsmål, som du stiller, handler de mest om, at du gerne vil, hvad kan man sige, udstille regeringen, fordi du synes, det er en dum lov, de laver, eller handler det om, at du gerne vil være konstruktiv og få den til at blive så god som muligt? Det handler om, at jeg synes, det er en rigtig dårlig lov, og den er dårlig af tre årsager. Den er dårlig, fordi den svækker vores ytringsfrihed, den er dårlig, fordi den underkaster sig islam, og den er dårlig, fordi den er utydelig og utydelig på et niveau, som vi, selvom det er meget kompleks lovgivning, noget af det, vi vedtager herinde, så er den utydelig på et niveau, som sjældent er set. Og det sidste er et demokratisk problem. Er det en konstruktiv tilgang til at være lovgiver, den måde, du spørger mig lige her ting på? Jamen, jeg synes jo, alt, hvad man gør i parlamentarisk sammenhæng for at sætte fokus på de problemer, der er i de lovforslag, der kommer fra magthaverne, er konstruktivt, så længe det er inden for lovens rammer. Og jeg synes jo, det er helt legitimt, når man laver så vanvittigt skør en lov, som til og med undertrykker vores ytringsfrihed og sætter islam over friheden og demokratiet, at man så stiller kritiske spørgsmål. Mm, det er helt legitimt, så der vil ikke lyde et ondt ord fra dig, hvis for eksempel Rosa Lund fra Enhedslisten, hun gav flygtningen gode idéer til, hvordan man kunne finde smuthuller i sådan nye stramninger på udlændingeområdet. Jamen, fordi jeg synes jo, hvis Rosa Lund stiller sig op i Folketingssalen og siger, I vil gerne begrænse antallet af folk, der kommer hertil som migranter og søger asyl, men der er nogle huller i lovgivningen, dem sætter jeg fokus på. Så kan det jo være en mulighed, som du siger, for at de flygtninge, der gerne vil have, eller de migranter, der gerne vil have til at have en anden status, ikke migrantstatus, men flygtningestatus, at de så udnytter de huller. Eller også så kan det være en mulighed for, at man som lovgiver siger, og det er jo så regeringen, eller dem, der kommer med lovudspillet, det er jo regeringen, at man så siger, vi må hellere tilbage, der er noget her, der er galt. Okay, så og, det vil ikke, der vil ikke lyde et ondt ord med dig, fra dig med andre ord. Nej, altså i virkeligheden vil jeg jo sige, at hvis venstrefløjen i en lovbehandling stiller sig op og piller en lovgivning fra hinanden, som ikke i tilstrækkelig grad løser det problem, som man gerne vil løse, eller som er hvad skal man sige, skør eller svær for myndighederne at håndhæve, så synes jeg da, at man skal det frem i lovbehandlingen. Alt andet vil jo være tåbeligt. Mm. Regeringen de mener jo, at der er brug for den her lov, fordi koranopbrændinger de udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark, og at I politikere I er nødt til at forholde jer til den trussel, som politiet og efterretningstjenesterne de peger på, at de her demonstrationer, hvor man afbrænder koraner, de udgør. Tror du, at den trussel mod Danmark den bliver mindre af, at man brænder koraner af, der er trygt af ikke anerkendte trosamfund? Nej, vi spurgte jo faktisk, eller jeg spurgte justitsministeren sidst i debatten i går, om han kunne sige, om trusselsniveauet ville ændre sig, når loven bliver indført, og i givet fald hvor meget. Og det kunne han ikke sige, at trusselsniveauet ville, og derfor selvfølgelig heller ikke, hvor meget det ville falde. Og jeg synes jo, det er ret vildt, at vi har ordfører fra samtlige regeringspartier, at vi har en minister, der stiller sig op og siger, det her, det handler om trusselsbilledet. Og når man så bliver trykket på maven og bliver spurgt om, i hvilken udstrækning vil det her forbedre trusselsbilledet, jamen så kan de ikke svare på det, og i virkeligheden ved de slet ikke, om det gør en forskel. Men tror du, at det vil gøre en forskel for de for eksempel OIC-lande, der ligesom har presset på for, at man laver den her lov? Tror du, de vil godtage, at man så brænder noget, der ligner en koran, men at man bare ved, at den ikke fra et anerkendt trosamfund i Danmark? Tror du, de så vil sige, jamen så går den? Nej, det tror jeg ikke, og i virkeligheden handler det jo slet ikke om det. Det handler jo om, at de overhovedet ikke bryder sig om den måde, vi lever på. Altså, vestlige værdier for dem er jo noget, som fanden har skabt. Vi er vantro i deres øjne, og på samme måde som vi slår korsets tegn, når vi ser deres måde at leve på, med undertrykkelse af kvinder, af homoseksuelle, af kristne, af jøder, den ufred og ufrihed, som er i deres samfund, men så slår de måske et andet tegn, jeg ved ikke, de lægger ansigtet mod Mekka, eller hvad de nu gør, når de ser, hvordan vi lever. Og det er jo det, der er problemet. Mm. Altså, vi har jo helt forskellige opfattelser af, hvordan skal et samfund indrettes og være det rigtige liv for borgerne. Og der har regeringen jo underkastet sig de islamiske lande. Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, tak fordi du er med i programmet. Ja, selv tak. Udmeldingen fra retsordfører for Venstre, Preben Bang Henriksen, om at han ikke mener, at man vil blive straffet for at brænde eller ødelægge religiøse skrifter fra ikke anerkendte trosamfund, fik også dig, Nina Palesa Bonde, til at spære øjnene op. Velkommen til programmet. Tusind tak. Du er dommerfuldmægtig og sad på tilskuerpladserne i Folketingssalen under gårsdagens debat om koranloven. Det gjorde jeg, ja. Hvad tænkte du, da du hørte den her udmelding? Jamen, der blev sagt mange ting, og det var sådan set udløst af et spørgsmål fra Pernille Vermund. Og det konkret går på, det var jo så, at hvis man så tager en koran, som så er trygt, altså der er jo forskellige trosamfund, der sørger for at få trygt hellige skrifter, og det ikke er for et godkendt trosamfund, men der står fuldstændig det samme i værket, altså i bogen på de her papir og linjer, om man så vil blive straffet. Og der blev talt lidt frem og tilbage, og den her meget erfarne advokat og folketingsmedlem i et regeringsparti, han siger så, jamen, så vil man så ikke blive straffet. Og så begynder det jo at blive en smule forvirrende, fordi så kan man ellers stå med to enslydende hellige skrifter, men den ene har været fra et trykkeri, som ikke er godkendt, og den anden er godkendt, og den ene er så kun kriminaliseret. Men så med den krølle på halen, og der også står i loven, at man ikke må, og nu bliver det altså virkelig besynderligt, behandle vellignende kopier, altså i bund og grund kopier, man kan forveksle med en original, altså med et helligskrift fra et godkendt trosamfund. Så det er sådan en ringslutning, hvor først får man at vide, jamen du må godt behandle det utilbørligt, for det er ikke fra et godkendt trosamfund, og så slutter den tilbage igen og siger, at det må du så alligevel ikke, fordi det giver godt stadigvæk ondt i maven på os at se noget blive brændt af, eller dyppet i vand, eller smurt ind i så, mad, så Nina, når en original. Du er lidt mere hjemmevandt i det juridiske, end jeg er, så kan du ikke forklare, ja, hvor ender den, du kalder det en cirkelslutning, men altså, man bliver vel nødt til på et tidspunkt at skulle bruge den til noget ægte lovgivning. Jamen, altså, ved man lige nu, om man må brænde koraner fra ikke anerkendte trosamfund eller ej? Nej, det ved man jo sådan set ikke med sikkerhed, fordi det er jo der, hvor det går i ring. Og det er så spørgsmålet, trumfer det så, at det ikke er fra et godkendt trosamfund, eller trumfer det så, at det kan forveksles med noget, der kommer som et helligskrift fra et godkendt trosamfund. Og det falder jo tilbage på den situation, at lovgivningen, eller forslaget til lovgivning og lovkommentarerne ikke bliver klar for borgerne, nummer et, ikke bliver klar for de udøvende myndigheder, politiet, som skal håndtere loven, og i sidste ende, så vil uklarhederne, som politikerne også sagde flere gange i Folketingssalen, skulle løses i domstolen. Og det skal man bare være opmærksom på, at det er næsten som om den her lovgivning er blevet lavet som en eller anden form for kald og svar imellem lovgiver og blandt andet Rasmus Paludan, at når man har kunnet komme på en ny idé eller et nyt problem, jamen så har man skyndt sig at føje det til lovkommentarerne. Blandt andet har der også været en kommentar i processen om, man måtte pakke en koran i bacon. Og så skynder man sig at føje til lovkommentar fra version 1 til version 2, som vi sidder med nu, at så må man heller ikke tilføje lige med. Mm. Og så kommer der spørgsmålet om regnbuefag. Og så siger man, at der sætter man sig alligevel grænsen, og man må godt pakke helligskrifter ind i regnbueflag. Så det er som om, at hele den her proces, og det er noget nær også det, lovgiver siger, det er lavet for at tage højde for de handlinger, Rasmus Paludan blandt andet har udført, fordi han er jo en kreativ person, og er god til at komme med idéer til, hvad man kan finde på at gøre til sine demonstrationer. Problemet er bare, at Rasmus Paludan i forhold til afbrændinger, det vi hele tiden har talt om, er blevet lukket ned med et påbud i februar måned, og derfor så alt den her lovgivning unødvendig. Mm. Hvis vi lige vender tilbage til det, Preben Bang Henriksen sagde, nemlig at ja, så vidt som han kunne se, så ville man ikke blive dømt, hvis man afbrændte en koran, der var trygt af et ikke anerkendt trossamfund. Men du siger jo så også det her med, at man må heller ikke brænde noget, der kunne fremstå som en koran. Så betyder det her, at Preben Bang Henriksen han ikke har styr på den lov, han er ved at gennemføre? Jeg vil sige, at Preben Bang Henriksen han er lovlig undskyld, fordi jeg tror ikke, han var forberedt på, at det her spørgsmål ville dukke op. Det må man sige. Det var også, jeg sad også selv og satte tankerne i gang og scannede min hukommelse igennem for lovkommentarerne, om det var noget, der var taget højde for den her, jeg kalder ringslutning, altså at kæden byder sig selv i hælen. Og han på den måde lovlig undskyld. Men det signalerede sådan set også, at man har lavet et stykke lovarbejde, som selv en erfaren advokat kan blive fanget på hælene på. Og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, fordi en ting er, hvad en erfaren politiker og en erfaren advokat kommer frem til. Noget andet er, at den borger, hvis daglige adfærd bliver reguleret af det her. Og det skal man bare være opmærksom på, at selvom de færreste, jeg selv inklusive, kan forestille sig selv gå rundt og behandle hellige skrifter, men så gør det, så skal vores lovgivning være klar og håndterbar. Og så, det der er, at det man bare må sige om den her type demonstrationer, det er, det har også været demonstrationer, hvor borgere med forskellige holdninger til religion har mødtes ude ved demonstrationerne. Det giver jo en anspændt stemning mellem borgere, men det giver også en anspændt stemning i forhold til, at der er politi, der skal håndtere den her situation. Ja, præcis. Hvis lovgivningen ikke er klar, så er det jo først og fremmest politiet, der skal håndtere de her uklarheder. Og det vil jeg faktisk meget gerne spørge dig til, Nina Blæse, fordi tror du, at en gennemsnitlig politibetjent i Danmark kan se forskel på en koran fra et anerkendt trosamfund, og så en koran fra et ikke anerkendt trosamfund, mens nogen er i gang med at brænde den af? Ja, det er jo det vanskelige. Det vanskelige er også, og hvor meget koranen er brændt af. Og jeg tænker lidt, at jeg synes faktisk ikke, det er en sjov situation. Men og det er det jo heller ikke for betjenten, og det er også det, politiforbundet, som jeg har forstået, politiforbundet har fortalt, det er, at det er en vanskelig situation for betjenten at stå derude, at de skal stå og tolke på stedet. Det, de er vant til, det er jo at håndtere sikkerhedssituationer, og sådan åbenbart kriminelle handlinger. Okay, men der er en bankrøver på vej ud af den her bank, det kan vi forholde os til. Der er A, som er ved at slå på B, det kan vi forholde os til. Det særlige ved den her situation, det er også netop, at det er et emne, som har voldt en hel del spændinger og en hel del følelser, også religiøse følelser. Og lige nu, blandt andet med krigen og konflikten med Israel og Hamas og de konsekvenser, det har for Palæstina, så er der rigtig mange anspændte religiøse følelser. Og nu vil man altså kaste vores politipersonel ud i igen at stå og skulle håndtere de her situationer med uklar lovgivning. Og du har jo været forholdsvis kritisk over for den her lovgivning, kan man vist godt sige, Nina. Men hvis det viser sig, at Preben Bang Henriksen har ret, at man sagtens kan brænde uden at blive dømt hellige skrifter fra ikke anerkendte trosamfund, som så kunne fremstå som andre, vil det så faktisk ikke sige, at loven faktisk ikke har haft nogen betydning overhovedet? Jamen det vil man altså sige for os, det der var formålet med loven, fordi så vil man jo så i morgen kunne købe en ikke godkendt koran, og så gå i gang med at brænde den. Og jeg tvivler på, at de religiøse følelser, der har været udløst blandt andet i de to terrororganisationer, som har truet Danmark, nemlig Al-Qaida og Hezbollah, de går det store op i, om det er en særlig godkendt koran eller ej. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men det kunne man jo gøre sig nogle tanker om. Og jeg tvivler på, at de propagandabilleder, som blandt andet udenrigsministeren, men også justitsminister Hummelgaard har udtalt, er det store problem, nemlig at der står noget politipersonel, og der står en borger, og der er en demonstration, og der er i en koran. Jeg tvivler på, at de modtager ude i det, man nu betegner som det globale syd, når de ser det ske, så går de ikke en stor op i, om der står nede i bunden af hjørnet, bare roligt. Ingen koraner fra godkendte trosamfund blev skadet ved tilgivelsen af denne tid. Altså reaktionen går jo ud fra med verden sammen, og så bliver den her lov jo formålsløs. Og loven her blev jo så første behandling. Undskyld, Nina Palisa. Ja, den tilbage til med politiet meget kort. En undersøgelse har vist, at halvdelen af Danmarks befolkning har lavere tillid til offentlige myndigheder nu end sidste år. Vi har ikke brug for mere lovgivning, vi har ikke brug for mere usikre situationer, hvor politiet skal stå derude og tolke det ene eller det andet, sådan at den tillid, som er så afgørende for vores samfund og den samfundskontrakt, vi har, den bliver yderligere skadet. Det var nemlig det, jeg gerne ville spørge dig om, Nina Palisa, nemlig at kan du komme ind på, i måske bare lige overskrifter, du har nævnt det her med politiet og tilliden til myndighederne. Hvad er for nogle konsekvenser, det kan have, når man står med en lov, som blev førstbehandlet forleden, og så at den er så usikker, at en af regeringens ordfører siger noget, som der er stor tvivl om allerede, også et døgn efter nu, hvor vi taler om det. Ja. Men der er tre konsekvenser. Det første konsekvens, der rammer jo borgeren. Hvad må jeg, hvad må jeg ikke gøre? Og der er det altså kritisk i et retssamfund, et demokratisk samfund som Danmark, at vi har usikkerhed om, hvad må man og hvad må man ikke gøre. Det næste, det rammer, det er så politipersonale, altså politibetjente, der skal stå derude på stedet, i situationer, hvor vores politikere fortæller, at det handler både om terror, det handler om Danmark, og det handler om danskernes sikkerhed, og det handler om meget store religiøse følelser, der skal de navigere i den usikkerhed. Og så handler det også om det sidste element, som jeg så kan gøre mig til på min egen regning talsperson for, det er de personer, som skal bruge loven, når der så kommer en sag for domstolene, altså for retterne. Og der må man bare sige, at det kan godt være, at man så løser problemerne. Det tror jeg faktisk godt, man kan, når man når dertil. Fordi vi har jo stor erfaring i at prøve at løse usikkerhed og tvivl. Men det er jo så mange år senere, så man har jo en sagsbehandlingstid, før man når dertil. Og så kan det godt være, at man for eksempel får fjernet sin straf, fordi man siger, ja, men det her det er så vigtigt, en politisk markering, du har lavet, så du slipper for straf, strafbortfald. Men det finder man jo først ud af mange år senere, nemlig den krølle, på vores retstilstand, som er, at ytringsfriheden har vokset sig så stor, at selv ret markante og til dels også nogle kriminaliserede handlinger faktisk ender med at være straffri. Så det er den, det er det paradoks, der ligger i de tre, altså borger, politi og domstole. Og skal man lægge den meget store hat over det hele, jamen så kan man jo så i sidste ende, for eksempel hvis man er kunstner og har været utilbørlig, eller er politisk aktivist og er utilbørlig, så kan man i sidste ende stå i den europæiske menneskerettighedsdomstol mange, mange, mange år efter. Og det er så problematisk, hvis sådan finder ud af, hvad retstilstanden er i Danmark. Nina Palisa Bonde, dommerfuldmægtig, tak fordi du var med i programmet her. Tusind tak for din tid. Vi har selvfølgelig også spurgt Preben Bang Henriksen om et interview, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har også forsøgt Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg, men ham har det heller ikke været muligt at få i tale. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller har du ris eller ros til vores redaktion, så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Bag udsendelsen i dag var Malte Storm Madsen og Clara Edgar. Majlinde Urbankucci er producer, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.